Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 listopada, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Bezpieczeństwo priorytetem podczas obchodów Święta Niepodległości. Policja ustala, jakie były motywy mężczyzny, który wszedł na pomnik smoleński i groził użyciem broni. Kandydata na prezydenta wyłonią prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Więcej patroli policji i innych służb pojawi się jutro w Święto Niepodległości na ulicach stolicy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapewnił, że w gotowości są nie tylko służby mundurowe, ale i władze miasta. Mamy pewne rozwiązania, które będziemy wcielać w życie. Ja oczywiście będę również w Centrum Bezpieczeństwa i oczywiście będziemy wspierać policję w tym, żeby zabezpieczyć wszystko, co dzieje się na ulicach Warszawy. Będziemy bardzo bacznie obserwować wszystko, co się dzieje, po to, żeby naprawdę ten dzień był świętem dla nas wszystkich. Uroczystości państwowe rozpocznie msza za ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. Następnie w samo południe rozpocznie się uroczysta zmiana wart z udziałem prezydenta, przedstawicieli rządu i parlamentu. Nieznane są motywy działania mężczyzny, który wczoraj wszedł na pomnik ofiar tragedii smoleńskiej w centrum Warszawy i groził przedmiotem przypominającym broń. Po 3 godzinach negocjacji został obezwładniony i trafił w ręce policji. Relacja Katarzyny Ingram. Przed godziną 17 mężczyzna zszedł z pomnika i został obezwładniony przez policjantów. Został za pomocą granatów hukowych obezwładniony przez kontrterrorystów i zatrzymany. Został przewieziony do komendy, zostanie przesłuchany. Tutaj nadmieniam, że nikomu z osób postronnych nic się nie stało. Mówi komisarz Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. To nasze działania, czynności cały czas trwają. Policjanci na miejscu sprawdzają teren Placu Piłsudskiego, a także terenu przyległego pod kątem pirotechnicznym. Po zakończeniu policyjnej akcji ruch w okolicy Placu Piłsudskiego został przywrócony. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prawybory mają dać najsilniejszy mandat kandydatowi Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Tak zdecydował zarząd Platformy Obywatelskiej. O polityczną nominację na kandydata powalczą Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski, czyli, jak powiedział premier Donald Tusk, to odpowiedzialni i znani opinii publicznej politycy. Z tym i z przyszłym prezydentem będę współpracował i potrzebuję bardzo takiej dojrzałej współpracy, biorąc pod uwagę ryzyka, jakie czają się tuż za progiem w związku z tymi geopolitycznymi turbulencjami, przede wszystkim wojną na wschodzie. Więc nie muszę nikogo przekonywać, nie ma żadnego powodu, żeby prowadzić jakąś intensywną wewnętrzną kampanię. To są najbardziej rozpoznawalni politycy w Polsce. Wszyscy o nich wiemy, to co trzeba. Prawybory odbędą się jeszcze w listopadzie. Coraz więcej spekulacji na temat tego, kto znajdzie się w przyszłej administracji Donalda Trumpa. Ekipa prezydenta elekta analizuje całą listę kandydatur przed jego powrotem do Białego Domu. Kto może stworzyć nowy gabinet? Sprawdzała Magdalena Skajewska. Pierwszą decyzję personalną po wygranych wyborach Donald Trump już podjął. Susie Wiles, dotychczas odpowiedzialna za kampanię prezydenta elekta, została szefową personelu. Inne nazwiska to na razie tylko spekulacje. Kandydatami na stanowisko sekretarza stanu są m.in. Richard Grenell, jeden z najbliższych doradców Trumpa do spraw polityki zagranicznej oraz były ambasador w Niemczech, Marco Rubio, senator z Florydy oraz Robert O'Brien, doradca prezydenta elekta do spraw bezpieczeństwa narodowego, który jest bardziej skłonny do utrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy niż inni republikanie. Do funkcji sekretarza obrony typowani są m.in. Mike Pompeo, który w pierwszej administracji Trumpa przez prawie 3 lata był sekretarzem stanu, oraz Mike Waltz, kongresmen z Florydy, opowiadający się za zdecydowaną polityką wobec Chin. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Nowy Jork. To m.in. dla niej wielu wybiera podróż do Rzymu. Słynna fontanna di Trevi ma od dziś platformę spacerową. Dzięki niej zabytek można obejrzeć z bliska. Równolegle trwa remont samego zabytku. Dzięki platformie nad fontanną można ją podziwiać z niezwykłej perspektywy, mówi burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri. Z końcem grudnia fontanna di Trevi znowu zacznie działać. Nie chcieliśmy jednak nawet na krótko pozbawiać ludzi tej atrakcji, możliwości zobaczenia fontanny z bliska, bo ona jest naprawdę niezwykła. To niepowtarzalna okazja i naprawdę piękne przeżycie. Dno fontanny jest aktualnie oczyszczane z monet, które na pamiątkę pobytu wrzucają turyści. Po zakończeniu remontu podziwianie fontanny di Trevi będzie już odpłatne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tej nocy przymrozki od minus 2 do plus 2 stopni na przeważającym obszarze kraju, ale na obszarach podgórskich chłodniej, tam do minus 7. A niedziela z dużym zachmurzeniem, szanse na chwilę ze słońcem tylko na południu i południowym wschodzie, a na termometrach zobaczymy od 5 do 7 stopni. Autopromocja. Kapela ze wsi Warszawa od ponad 25 lat zachwyca i zaskakuje. Tym razem skrzyżowała instrumenty z formacją Basałyki. Wspólna, właśnie wydana płyta nosi tytuł Sploty, a jej koncertowa premiera odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja występu kapeli ze wsi Warszawa i Basałyków na naszej antenie w niedzielę tuż po godzinie 19. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Z całego warszawskiego serca polecam, Jacek Hawryluk. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Morgański. Kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na dwugodzinny, na prawie dwugodzinny czas z muzyką elektroniczną. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Początek naszego spotkania wyznacza najważniejszy bohater wieczoru, czyli Josh Wink. Jak wiadomo, zainteresowanie elektroniką lat 90. nie maleje. Wyczuwam w tym wszystkim również chęć poszukiwania inspiracji, zatem wpisując się w ten nurt, przybywam dziś naprawdę z wielką perełką, której zapowiedź jest właśnie w remiksie I'm Ready, stworzonym jakże eklektycznie. Zwróćcie uwagę, to początek naszego spotkania. Josh Wink i I'm Ready. I'm right. doskonały I'm Ready Josha Winka z kompaktowej kompilacji zatytułowanej A Higher State of Wings Works. A utwór Josha Winka został przywołany w remiksie Size 9. Nagranie znajduje się wraz z 6 innymi na kompaktowej epce, kiedyś przywiezionej ze Stanów. Obecność w każdym razie Josha Winka na wstępie to zapowiedź przedziwnego wydawnictwa Left Above the Clouds, które stanie się najważniejszą częścią naszego dzisiejszego spotkania. Do czasu rozpoczęcia odsłuchu proponuję wątki z nowej płyty Underworldów, albumu zatytułowanego Strawberry Hotel. Jego premiera odbyła się 25 października, a ja dziś z dwoma wątkami tego wydawnictwa. Oh, what do I do? What do I do? From where am I thinking? Or woman's miserable sex. If nature is heaven, free produces us. By unworthy fates, we give ourselves. We ourselves will give birth to death. You live happy and enjoy her, and in the meantime, the frequent fall of my tears, even it's almost falling, it's like a deluge of mirrors in which you aim my suffering amid your delights. Justice, I charge you. Oh God, I've gone too far, and I regret it. So I'll suppress and bury my sadness in taciturn anguish. Jeden z dwóch rarytasów Strawberry Hotel, utwór Octavia grupy Underworld. Kolejny przykład opisywania rzeczywistości swoistą deklamacją, opowieścią, niczym trochę jak w spektaklu. Bardzo podobają mi się tego typu zabiegi tu w osobie, tu w tytule utworu Octavia. Przed nami z kolei mroczny, motoryczny, klasyczny w ujęciu techno, ale jednakże nowoczesny. At the Color Red. We'll be right back.